لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. دی آیت کی جواب دے رہے ہو سوال، سوال دار دی دی مخ کی آیت کے اللہ تعالی ویل کله چې یو سړی مجرم دی او هغه د خپل ځان د خلاصولو دپاره د سرو زرو ډکه ځمکه ورکوي چې ځان د الله تعالی د عذاب نه خلاص کړي، نو هغه ته نشي قبلېدلی. نو سوال دا راځي چې دا خو ډېره لویه صدقه ده، په کار داره چې قبول کړلی شي تي. نو دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، ځکه ته نشي قبلېدلی چې د قبولیت د پاره شرط نشته دی. د قبولیت د پاره شرط دا دی چې محبوب مال انسان خرج کی، او محبوب مال خرج کی نو دا غیر پاره شرط دا دی چې د قبولیت په وخت کې دا غیر پاره په حدیث کې تفصیل ذکر شوی چې تا په خپل ژوند کې خپل مال خرج کی د الله تعالی د رضا لپاره، یریږي د غریبینا او امید کې مال داری په داسې وخت کې مال خرج کول دغه قبلی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر د دې تفسیر سورۃ البقره یو سل و اویا نمبر آیات کې دې تفصیل تیر شوی یو دوه معنی ورته کوم دی. یو معنی ذکر کړی د عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما، اغوی په دې آیات کې د بیر معنا د جنت نوس معنا دا کوي. لن تنالوا البر هچری نشی رسیدلې تاسو جنت ته، نشی حاصلولې جنت، حتا تنفقوا مما تحبون تر دې پورې چې خرج کوي تاسو هغه څه چې هغه تاسو خوښوي، تاسو سره مینه کوي. جنت ته به کله لاړ شئ چې تا د کم مال سره مینه کې نو هغه د الله تعالی د رضا لپاره خرج کا، جنت ته ولاړ شي. نو البر عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما هغوی مراد درې نه جنت دی. دویم معنا ذکر کړی دا امام مجاهد، امام مجاهد وی بر په معنا د تقوا او د پرهیزګارۍ سره دی. لن تنالوا البر هچری با ون رسېږي، هچری با حاصل نه کوي تقوا او پرهیزګاری، حتا تنفقوا مما تحبون تر دې پورې چې خرج کوي تاسو هغه څه چې تاسو سره مینه کوي. نو پرهیزګاری به اعلی تاسو ته حاصلېږي چې محبوب مال خپل خرج کوي، نو ته به اعلی تقوادار او پرهیزګار شي. محبوب مال کومه دی؟ یو ذکر کړی دی مفسرینو، اگر مال چې انسان ته غډیر جت خوخی اگر د الله تعالی په لار کې ولګی یو دغه دی. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې باندې عمل کړو. طلحه رضی الله تعالی عنه کله چې دا آیات نازل شو داغه یو باغو باغ بیروحا هغه وقف کده الله تعالی لپاره، وی دا می خوخ باغ دی بس دا د الله تعالی لپاره وقف شو. امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پدی آیات بانی عمل وکو، په خیبر کی چې زما کم برخه د مالی غنیمت و زما یسو بس هغه وقف کړل د الله تعالی لپاره، په ما تر خیبر هغه زما کړي رغوره. دغه سی ابو دحداخ رضی اللہ تعالی عنہ اغا خپل باغ اغا وقب کرده پاگی کی شپک سوا ونیوی دا کجور شپک سوا ونیوی پاکی آغای دا اللہ تعالی دا پارا وقب کو. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علی او امام ابن کثیر رحمت اللہ علی روایت ذکر کردی دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فبارک راغلی دی کل چی دا آیات نازل شو ناغوی فذكرت ما اعطاني الله تعالى و ما سوچ فکر وکړه چې مال الله تعالی سره کړی دی پدې کې ما ته خوښ څه شي. فلم اجد شيئا احب الي من جاريه روميه و یو رومي جنیوا وینځه و ما ته هغه په ټول مال کې خوښه و. نو بقلتو هي حرۃ لوجه الله بس هغه می د الله تعالی د پر آزاد کړل مال چې بده آیات باندې عمل وکم. کله چې دا آیات نازل شو امام تبری او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی روایت و انها حين نزلت جاء زید بن حارثه رضی الله عنه بفرس له كان يحبها فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه کله چې دا آیات نازل شو یو اسه راوسته نبی علیہ السلام ته ورک پیدا الله تعالی پیغمبره ما ته زما په مال کې ټول نه خوښ ده نو بس دا د الله تعالی لپاره ما خرج کړ. د صحابه کرامو کار دا چې کله آیات به نازل شو بس پاغي بن به عمل کو پاغي بن به عمل کو کاردار چې د قران کریم یو آیاتی یو حدیثی کاردار چې مونږ او تاسو هم پاغي بن عمل وکړو. نو یو دا دی مما تحبون هغه مال چې هغه تاته خوښ وي نو هغه به خرچ کړي. دویم علماو ذکر کړی دی دا محبوب نو مراد په حالت د حیات کې په حالت د ژوند کې خپل مال خرچ کول چې مایوسه شوی تی نه زن کدن دی شروع شوی نه دی نو هغه محبوب مال دی. او دریم په محبوب مال کې دام داخل دی چې کم کره دی کم قیمتي شی دی نو هغه به ورکې بیکار شی به نه ورکې. ابو حیان رحمت الله علی صاحب اللباب دا ذکر کړی دی. یو بلی خبری ته اشاره کړی دا تفسیر بیضاوی او تفسیر فتح البیان هغه دی کې دا ما تحبون دا کلمه دا ما دا عام دا نو دا عام دی مال دی جاه دی بدن دی روح دی دا ټول په دې کې داخل دی. روح انسان ته ډیر زیات خوښ دی دا الله تعالی په لاره کې ولګا بادشاہی دی دا سرداری دی دا الله دا الله تعالی د پاره ولګا. د انسان دا بدن انسان ته ډیر زیات خوښ دی دا الله تعالی لپاره ولګا. نو مال ته خوښ دی هغه د الله تعالی لپاره ولګا. تفسیر بیضاوی او تفسیر فتح البیان هغه دا کلمه د ما عامه ده هغه مال دی که هغه جاه دی ریاست دی اقتدار دی بدن دی روح دی دا دې ټولو ته شامل دی بس دا ټول د الله تعالی په لاره کې ولګا. لن تنالوا البر هچری با حاصل نہ کئی تاسو جنت هچری با جنت تلان شی حتا تنفقوا تر دی پورے چ خرچ کئ مما تحبون دا غسیز نہ چ تاسو خو خوئ. یان لن تنالوا البر هچری با حاصل نہ کئی تاسو تقوا پرہیزگاری حتا تنفقوا تر دی پورے چ خرچ کئ تاسو مما تحبون دا غسیز نہ چ تاسو خو خوئ. او ما تنفقوا من شيء او اغه چې خرچ کوي تاسو څه چیز په ان الله به عليم نو یقینا الله تعالی فاغي باندې پوي دي تاسو په نیتونو باندې الله تعالی پوي دي او الله تعالی فاغي باندې پوي دي یعنی الله تعالی ورته دا غي بدله درکې. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. رب دا آیت دا ما قبل سر ډیر خوندور دی. مخکې آیت کې الله تعالی ویل چې محبوب مال خرچ کړي اوس دې آیت کې الله تعالی دا غیر پاره یو مثال ذکر کړي. یعقوب علیه السلام د مرض نه د شفا لپاره نظر کړی و چې که ماته الله تعالی صحت راکړ نو محبوب مال چې هغه طعام دی مشروب دی هغه یې په ځان باندې حرام کړی و چې هغه غوښي او شوده دو خانو نو دا د مخکې لپاره مثال ذکر کړي او دا د غی په دین کې جایز. امام ابن کثیر د روایت ذکر کړي ابو حیان رحمت الله علیه د روایت ذکر کړي مسند احمد کې هم د روایت ذکر شوی وروسته تفصیل په خپل دیوانی کو. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل ټول هغه خوراکونه چې هغه یهودو حرام کړي په خپل ځان باندې نو کان حلا لبنی اسرائیل آغا حلالو دفار د بنی اسرائیلو. او دی آیات کے اصل کی جواب دے رہی شبہ یہود پا نبی علیہ السلام مانی دا اعتراض کرے ہو وی تا دعوی کی دا ملت ابراہیمی او دا آغا پا ملت کی دا اوخ وخا او دا آغی شو دا حرام او ستا په دین کې دا حلال دي. نو ته خو د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخالف یې. الله تعالی په هغه باندې رد کوي او دیو به دا خبره کوله وای دا په تورات کې ذکر شوی دی. تورات باندې مې حواله ورکوله وای تورات کې دا خبره ذکر شوی ده چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې د اوخ غوښه او د اوخ شوده دا حرام دی. ته دعوه کوې چې زه په ملت ابراهیمی باندې یم نو په هغې کې حرام او ته حلال ګڼې. نو دی آیات کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. حاصل جواب دا دی الله تعالی ذکر کړی دی دغه کم څیزونه چې یهودو په ځان باندې حرام کړی وو نو دا حرام نه و بلکې دا حلال و. دیو د ځان نه دا حرام کړی وو. او که تاسو وایئ چې دا په تورات کې شته دی نو تورات راوړئ ځه تورات کې مونږ ته وښایئ. کل طعام ټول هغه خوراکونه د خوراک څیزونه د طعام نه مراد مطعومات دي د خوراک څیزونه تی مراد دي. تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی دغه سی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی ایل مطعومات والمراد اکلها او بیا د مطعومات نه مراد خوراک دغه دی. کل طعام ټول د خوراک څیزونه چې یهود په ځان باندې حرام کړی وو کان حل لبنی اسرائیل هغه حلال وو لپاره د بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو مگر هغه چې حرام کړی وو مگر هغه چې بند کړی وو په ځان باندې یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التورا مخکې د نازلېدو د تورات نه در تورات د نازلېدو نه مخکې وو. قلو تو ایفی انبرا فا آفاتو بی توراتی راولی تورات لرا فتدوها اولولی یغی لرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ای تورات راولی فاغی که منتو خواهی الا ما حرم اسرائیل علی نفسی یعقوب علی سرات کو سرام پزان بنی بن کری دیده که خوی و سوال او داغی جواب تستما پا ترجمه کیو که سوال داره چی تحریم او تحلیل دا کار دا اللہ تعالی دی اختیار دا اللہ تعالی دی یعقوب علیہ السلام دا څنګه کول. نو تاسو به ووایئ چې دلته کې تحریم په معنا لغوي سره دی منع کول په ځان باندې بندول. بیا یعقوب علیہ السلام په ځان باندې د اوخ غوښه او د هغې پی شوده دا یې ولې په ځان باندې بند کړي وو منع کړي وو. د مفسرینو دوه اقوال دي په دې کې. یو قول پکې دا دی چې په تور د نظر باندې دا کړی وو د الله تعالی د رضا لپاره او دا د هغې په دین کې جایز وو چې یو حلال شی دی د الله تعالی د تقرب دپاره نظرن ځان باندې نظر اومني او نه خوري. نو یو قول لم پسرینو دا دی بس نظر یې کړی وو چې د الله تعالی د رضا لپاره یو محبوب یو حلال شی دی په ځان باندې حرام وګڼي چې زه پې الله تعالی ته نږدې شم. نو بس دغه صحیح ده. دا قول ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط دغه سی تفسیر سراج المنیب هغه دا ذکر کړی هغه وی ذالک تقربا الی الله تعالی تفسیر سراج المنیر وی دا کار چې کړی نو دای د الله تعالی د تقرب دپاره چې زه الله تعالی ته نږدې شم په دې باندې. دویم قول هم پسرینو داره امام ضحاک دا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے نقل کری و یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مریضو عرق النساء عرق النساء دغه درک دغه بیماری و پا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام من نو طبیبان او تدا خبر کړی و اوی د اوخ وخه او دغه شو د پتور د پریز باندې بینه خوري در پریز د پاره. نو کله کله داسې کنه په یو مریستیا کې په انسان باندې یو شی ښه نه راځي طبیبان ډاکټران هغې ته وایي چې دا به نه خوري. نو دا یې د پریز په طور باندې کړی وو ځان باندې منع کړی وو په طور د پریز باندې دغه معنا ذکر کړی دا ډېرو مفسرینو تفسیر بیضاوی ذکر کړی دی وایي اصابه وجع العرق الذي یقال له عرق النساء وهغې ته عرق النساء درد وایي نو فعل ذلك للتداوي وای دا کار کړه او د تداوی د فاره به اشاره تل اطباء د اطباء د ډاکټرانو په خونه باندې چې ته ودا اوخ وخه نه خوري او دغه سی شوده به نه استعماله. تفسیر بیضاوی دا ذکر کړی دی، تفسیر سراج المنیر هم دا ذکر کړی دی، نو تفسیر جلالین تفسیر ماوردی هم دا ذکر کړی دی. نو دا دو توجیهات شول چې دا یې کړی وي د سره فارفع علی ذلک للتداوی به اشاره الاطباء، دا ډاکټرانو په مشوره باندې دا کار کړی او د پریس په تور باندې کړی. نو اوس آیات ته وګورئ پوهه به شئ. پی کل طعام ټول هغه خوراکونه چې یهودیانو په ځان باندې حرام کړی وو، کان حل لبنی اسرائیل هغه حلال د پاره د بنی اسرائیلو، نو د اوخ وخه او شو د پاره کې هم حلال او دیو چې وای په تورات کې نه دا دروغ وای. الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بن کړی وو یعقوب علی السلام علی نفسه په خپل ځان باندې، من قبل ان تنزل التوراۃ مکی د نازلېدو د تورات نه په ځان باندې بن کړی وو، تقربا الی الله تعالی، او په هغه دین کې دا جایز وو. یا دویم لتداوی، بس لنډه خبر دغه شوله. قل تو آیا دیو حواله ورکوله په تورات باندې چې تورات کې دی چې دا حلال دا حرام دی او دا حلال نه دی. قل تو آیا پیغمبر فاتو بی توراتی راولی تاسو تورات فتلوها نو اولولی یغی لرا ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې پر خپل دعوا کې چې الله تعالی په ملت ابراهیمی کې د اوخ وخی او یا د اوخ شوده هغه حرام، نو تاسو راولی ځه. فمن ابترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. دی آیات کی زجر دی اغی تا چې دا تورات حاضر نکو، نو معلومه شول چې دیو په الله تعالی باندې دروغ وای. نو فمن ابترى على الله چا چې دروغ جوړ کړ په الله تعالی باندې، من بعد ذلك او رستره دغینا من بعد ذلك، په دې کې اشاره ده من بعد ذلك، یعنی په تورات کې ثبوت د دې خبرې نشته دی، د دغې نه وروسته هم بیا دا خبره وکړله. فاولئک هم الظالمون، نو دا کسان دیو ظالمان دي. تفسیر جلالین لیکلی دی الظالمون المتجاوزون الحق الى الباطل، دیو د حق نه باطل طرف ته تجاوز کوونکي دي. نو حق خبره تاسو وشوله کنه، حق خبره دا و چې د اوخ وخه او د اوخ شوده دا حرام نو، او یعقوب علیہ السلام باندې چې بنو نو یا د پریس په خاطر باندې او یا تقربا الی الله تعالی غکړي. نو فاولئک هم الظالمون، دا کسان ظالمان دي. المتجاوزون الحق الی الباطل، دیو باطل طرف ته روان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. دیتو رب تقابل، کتابیان دروغ جن دی و اللہ تعالی رشتیا وی، نو وست اللہ تعالی تابیداری وکی. قل ارتو آئی پیغمبر صدق اللہ رشتیا ویلی دی اللہ تعالی، نو فتبعو ملت ابراہیم تابیداری وکی دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی مضبوط موحد، و ما کان من المشرکین او نو دا دلی دا مشرکاننا. ما کان من المشرکین کی تعریض دے پاہلی کتاب بن، تاسو خو مشرکان یی او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د ډلې نه نو، بلکې هغه پاک موحدو.